У эфіры радыё «Свабода». У Менску 20-я гадзіна. Тут Ганна Соус, асноўныя падзеі дня. У Польшчы адбываюцца цырымоніі, прысвечаныя 70-годдзю пачатку Другой сусветнай вайны. Ва урачыстасцях у Гданьску бяруць удзел лідары 20 краінаў свету, у тым ліку прэм'еры Нямеччыны і Расіі. Ад Беларусі прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Прызнаць публічна, што Аляксандр Лукашэнка сфальшаваў вынікі прэзідэнцкай кампаніі 2006 году, такі калектыўны зварот да генпракурора Беларусі ініцыюе старшыня АГП Анатоль Лябедзька. А Лідзія Ярмошына заявіла «Свабодзе», што цэнтр выбаркам не атрымліваў ніякіх указанняў і гатовы прадэманстраваць усе пратаколы тэрытарыяльных выбарчых камісій. Амбасадар Вялікай Брытаніі Найджэл Гулд Дэвіс напярэдадні ад'езду з Беларусі ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказаў спадзяванне, што ў Беларусі не будзе новых палітвязняў. Гэта да іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў. Вы на хвалях «Радыё Свабода» у Менску 20 гадзінаў 1 хвіліна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце адзначаюць 70-годдзе пачатку Другой сусветнай вайны. А 4:45 раніцы даніну памяці абаронцам польскай ваеннай базы Вастэрпляты пад Гданьскам, якая стала першай мішэнню вермахту, аддалі прэзідэнт Лех Качынскі, прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск. Сёння ў адмысловых урачыстасцях у Гданьску бяруць удзел лідары 20 краінаў, у тым ліку прэм'еры Нямеччыны і Расіі Ангела Меркель і Уладзімір Пуцін. Прысутнічае прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. Уладзімір Пуцін заявіў, што Дзярждума Расіі асудзіла пакт Молотава-Рыбентропа і што да пачатку Другой сусветнай вайны прывяла сукупнасць дамоўленасцяў Гітлера і еўрапейскіх краінаў. Галоўны перамоўшчык па пытаннях іранскай ядзернай праграмы Саід Джалілі заявіў, што Іран гатовы аднавіць перамоўны працэс і мае новую версію прапановы, якая можа быць падставай для абмеркавання. Прэзідэнт ЗША Барак Абама запатрабаваў ад Ірану аднавіць перамовы пад пагрозай новых міжнародных санкцыяў. Заходнія дзяржавы падазраюць Тэгеран у распрацоўцы ядзернай зброі пад прыкрыццём мірнай атамнай праграмы. Міністры замежных справ Арменіі і Турэччыны заявілі, што абедзве краіны ўсталююць дыпламатычныя адносіны. Гэта адбудзецца ўпершыню ў гісторыі. Перамовы зоймуць 1,5 месяцы. На пачатку 20-га стагоддзя ў Асманскай імперыі былі забітыя 1,5 мільёна армянаў. Арменія і некаторыя іншыя краіны лічаць гэта генацыдам, Анкара адрынае абвінавачанне. Злучаныя Штаты заявілі, што вітаюць аднаўленне дыпламатычных адносінаў паміж Арменіяй і Турэччынай. На Саяна-Шушынская ГЭС у Расійскай Федэрацыі знойдзена цела 73-га загіблага, двое лічацца зніклымі без звестак. Прычыны аварыі, якая адбылася 17 жніўня, пакуль не выяўленыя. Вы слухалі выпуск навіну. Нагадаю, што іх можна слухаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Слухайце «Радыё Свабода». У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Хто гаворыць праўду пра вынікі прэзідэнцкіх выбараў 2006 году, Аляксандр Лукашэнка ці Лідзія Ярмошына? Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла заклікае настаўнікаў карыстацца беларускай мовай, а ўсе першакласнікі Беларусі атрымалі кнігу «Беларусь – наша радзіма. Падарунак прэзідэнта Рэспублікі Беларусь». Гэта да іншае пазней у нашай праграме. Сёння 70-я гадавіна пачатку Другой сусветнай вайны. У Гданьску на мысе Вастэрпляты, ў месцы, дзе 70 гадоў таму прагучалі першыя стрэлы Другой сусветнай вайны, польскія ўлады адзначылі ўгодкі гэтай вайны разам з 30 дзяржаўнымі дэлегацыямі з усяго свету. У Гданьск прыляцелі сярод іншых прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, ад Беларусі прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі, выступаючы ў Гданьску, абвінаваціў, як ён выказаўся, бальшавіцкую Расію ва ўдары ў спіну ў дзень 17 верасня 1939 году, калі савецкія войскі ўвайшлі ў Польшчу і занялі заходнюю Беларусь і заходнюю Украіну. Прыйшоў, аднак, 17 верасня. Аднак прыйшоў 17 верасня, дзень, калі бараніліся Варшава і Модлінь, калі трывала яшчэ бітва над Бзурай, калі адкінута немцаў ад Львову. Але таго дня Польшча атрымала ўдар нажом у спіну. Гэты ўдар нанесла бальшавіцкая Расія, згодна з пагадненнем паміж Рыбентропам і Молатавым. Сказаў Лех Качынскі. З увагі на тое, што афіцыйная Варшава і Масква розняцца ў ацэнцы пакту Молатава-Рыбентропа, прыезд Уладзіміра Пуціна чакаўся ў Польшчы з асаблівай зацікаўленасцю. Пуцін сказаў падчас прэсавай канферэнцыі з польскім прэм'ер-міністрам Дональдам Тускам у Гданьску, што пакт Рыбентропа-Молатава – гэта толькі апошняе звяно ў ланцугу шматлікіх прычынаў Другой сусветнай вайны. Мы в России видим, что предпринимаются постоянные и настойчивые попытки сделать вид, что Вторая мировая война стала возможна исключительно благодаря пакту Молотова-Риббентроп. Хочу обратить внимание наших уважаемых коллег на то, что пакт Молотова-Риббентропа был последним документом европейской державы Советского Союза с гитлеровской Германией. А до этого было и заключение польско-немецкого соглашения от 1934 года. До этого были двусторонние договоры о ненападении, практически такие же, как пакт Молотова-Риббентропа, на двухсторонней основе с ведущими европейскими державами. До этого, в 1938 году, состоялось подписание так называемого Мюнхенского договора. Сказал Владимир Путін. А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виказався більш осторожно, чим президент Качинський, не згадуючи ні большевицької Росії, ні Совєтського Союзу. Ми зустрікаємося тут, каб помніть, хто гэтую війну виклікав, хто був у гэтай війні виноватий, хто був у гэтай війні катам і хто був у гэтай війні і агресії ахвярай. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. А на телефонній сувязі з Польщі тепер Олексій Діковіцький. Олексій, вітаю. Скажіть, будь ласка, чим адметні сьогодні урочистості з нагоди 70-ї годовини, початку Другої сусветної війни? Добрий вечір. І знову Путін. Угодки у тіні Путіна, гэтак сьогодні мероприємство з нагоди 70-ї годки, початку Другої сусветної війни, назвала польська щоденна газета «Дзеннік», і бодай, що тяжко знайти більш тратне слово, як окреслити гульну атмосферу на передні під час урочистостей. Що скаже Путін у часі своєї промови в Гданьську? Признає уділ Совєтського Союзу о поділі Польщі у 39-му році? Чи буде казати про Катинь? Наскільки гострим буде промова Леха Качинського? На це питання вже можна дати відказ. Президент Польщі Качинський казав про ахвяри Катині, поводле його них слову. Виноват у цьому злочинстві навіть не комунізм, не комуністична система, а шовінізм, який був неодлучним елементом тогочасної совєтської системи. Качинський означав героїзм різних народів, що змагалися супроти фашизму, у тому числі і білорусів. Однак підкреслив, що перемога над фашизмом не принесла повної незалежності Польщі і свободи народам Центральної і Східної Європи. Канцлер Німеччини Ангела Меркель казала про ахвяри німецької окупації не тільки у Польщі, але й у всій Європі, і дякувала за те, що інші європейські народи протягнули німцям руку допомоги, дякуючи якої сталося можливим збурення Берлінської стіни і побудова нової Європи. І врешті Володимир Путін закликав позбавитися від стереотипу в оцінках Другої світової війни, де підкреслив, що ще парламент Совєтського Союзу судив пакт Молотова-Риббентропа і закликав зробити те саме інші країни. Моя країна не тільки признає помилки, допущені у минулому, але й робить внесок у побудову нового світу. Менавіта Росія зробила великий внесок у збуренні Берлінської стіни для побудови нової Європи, сказав Путін. За урочистостях це взяли удел 20 прем'єрів і президентів різних країн, у тому числі білоруський прем'єр Сергій Сидорський, але його промова не була запланована. Завтра в Данську Сидорський зустрінеться з представниками ділових кол поморського воєводства і іншими польськими бізнесовцями. Анна. Дякую. На телефонній сувязі з Варшави був Олексій Діковіцький. Хто, по-вашому, несе головну вину за розв'язання Другої сусветної війни? Ви можете взяти удел у опитанні свободи на нашому сайті свобода.орг. Ми протягнемо тему Другої сусветної війни після обвістки. Керівник Офісу ОБСЄ у Білорусі, німецький дипломат Ханс Йоган Шмідт, терміново покидає свою посаду. Чи виконує Офіс свою функцію, для якої він був створений? Чому білоруська опозиція критикує його працю? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Андрэй Фёдараў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіскі. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. 1 вересня 1939 году нападом фашистской Німеччини на Польщу почалась одна з самых кривавих у історії чоловіцтва війна, у якою за 6 наступних годів були утягнуті більш за 60 державов. У Польщі, як ви чули, 70-годзя трагічної події означається на державним узровні. А про то, як у Білорусі означається 70-я годовина початку Другої сусветної війни, висвятляв Ігор Карній. У Беларусі офіційних мероприємств з уделом перших особ держави з нагоди 70-ї годовини початку Другої усесвітньої війни не заплановано. Белорусский унесок у жалобные импрезы зарабил премьер-министр Сергей Сидорский, який на запрошение керавництва Польши отлетел у Гданьск. Правда, державные СМИ передусім робят акцент на сустречах Сидорского с керавниками польских компаний, якія у теории могут инвестовать у Беларусь. Не забыли про эту дату неурадовые организации – Сёння прадстаўнікі польскай і беларускай дэмакратычнай грамадскасці ушанавалі магілы польскіх жаўнераў у горадні. У Магілёўскім доме польскім адкрылася фотавыстава «Палякі на фронтах Другой усясветнай вайны». Праваабаронца Вячаслаў Сіўчык распавядае, што ўзгадаюць ахвяраў вайны і ў Менску. 2009 год па ініцыятыве секцыі «Мемарыял» мы звярталіся да беларускай грамадскасці абвясціць гэты год, год памяці ахвяр 1939 года. На 70-годзе падпісання пакта Молотова-Рыбентропа адбылася выправа з Катыні, якой прынялі ўдзел прадстаўнікі 20 розных беларускіх палітычных грамадскіх арганізацый і ініцыятываў. А сёння на 70-годзе пачатку Другой сусветнай вайны, якая прынесла вялікія страты для ўсёй Европы і для Беларусі, мы заклікаем людзей прыйсці 16 гадзіны на вайсковыя могілкі, каб аддаць даніну памяці всім тым, хто загінуў падчас Другой сусветнай вайны. Як вы расцэньваеце тое, што ўлады Беларусі фактычна ніяк гэты дзень не ўзгадваюць, хоць заходнія землі беларускія ўсё-ткі былі пад вайной? Маўчанне сённяшніх уладаў наконт рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБС 3 ліпеня і маўчанне па гэтых датах і 23 жніўня і 1 верасня гэта максімум, што сённяшнія ўлады могуць зрабіць, і гэта ўжо ў сённяшніх беларускіх варунках не кепска. Даследчык Другой усясветнай вайны Сергей Крапівін лічыць, што беларускім уладам, якія падкрэсліваюць сваю повязь з усім савецкім, толькі застаецца ў гэты дзень захоўваць маўчанне. СССР 70 гадоў таму быў саюзнікам Нямеччыны і праз 17 дзён напаў на Польшу. Какие же там объективные обстоятельства? Мы возвращали отобранные раз в 20-м году. Ну, объективно, юридически. Потом уже все поменялось. Таковы извивы истории. Молчим, потому что от стыда молчим. Я особисто народился в местечку Порозово. Я лечу себе заходником. Мои нашатки воевали тогда на боку Польши. Супрот фашистской агрессии. За советским часом факты белорусского удела на пачатковай стадыі вайны хаваліся. Між тым, 70 тысяч заходніх беларусаў ваявалі ў войску польскім супраць фашысцкай Нямеччыны. Народны пісьменнік Ян Кабрыль фармальна быў якраз ветэранам Другой усясветнай. Былы польскі марскі пехацінец, ён ваяваў з 1939 году, трапіў у нямецкі палон. У восень 1941 уцёк з-пад варты, стаўшы удзельнікам ужо савецкага падполля. Ігар Карней з Менску. А ў горадні актывісты непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі арганізавалі выставу, прысвечаную 70-м годкам пачатку Другой сусветнай вайны. А вось жыхары горадні адказалі на пытанне свабоды. Хто ў 1939 годзе быў большым агрэсарам, Нямеччына ці СССР? СССР, в принципе, если уже брать, копать историю, присоединила к себе те земли, которые были исконно белорусские. Другой разговор о том, что никого не спрашивали. Поэтому, конечно, здесь был акт агрессии со стороны Советского Союза. Меркую, что агрессором может так, может и не, але помощником агрессора это, напевно, так. СССР. Ну, конечно, история показала, что агрессия произошла в первую очередь от фашистской Германии. А то, что пакт был заключен, знаете, это политика там. Ну, и сейчас вот по-разному рассуждают-то. Я был молодой, тогда в то время я был солдат. И сейчас мы уже взрослые, осмыслили все это дело. Ну, что я могу сказать, кто виноват? Как вот сейчас радио еще говорят о том, что, значит, и Советский Союз, и Германию на небесы вешать. Это незаконно. Агрессором был Гитлер. Я сам 22-го года рождения, мне тогда я уже понимал это все. Учился в школе. Как сейчас считаются иностранные недальновидные люди, что сделка была со Сталином Гитлером, это неправильно. Немцы были агрессоры, потому что я этот день помню, и вот это нападение я помню до сих пор. Они же, как и на Советский Союз напали, так они напали и на Польшу. Причем Польшу поделили в 1939 году, потому что Россия не хотела Беларусь отдавать. Белорусы тоже свои права хотели иметь. И отошла Белоруссия. Любая война – это агрессия, понимаете? Но я считаю, что он хотел восстановить справедливость, воспользоваться ситуацией и забрать территории. Гарадзенцы про агрессора 1939 году. Открый свободу в интернете. Самые острые пытания. Самые недоступные особы. Самый демократичный сродок. Онлайн-конференции в интернете. Адрес свобода.орг. Другого вересня о 12-й годині на ваші питання відкаже старшиня партії БНФ Лявон Баршевський напередодні з'їзду партії 5 вересня. Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, і я нагадаю вам основні події дня. У Польщі відбуваються церемонії, присвячені 70-годдю початку Другої сусвітньої війни. В урочистостях у Гданську беруть уділь лідери 20 країн у світу, у тим ліку прем'єри Німеччини і Росії. У городні активісти непризнаваного владами Союзу поляків організували виставу, присвячену 70-тим угодкам початку Другої сусвітньої війни. Признайсь публічно, що Олександр Лукашенко сфальшував виніки президентської кампанії 2006 року. Такий колективний зворот до генпрокурора Білорусі ініціює старшиня АГП Анатолій Лябєцька. Тим часом Лідія Ярмошина заявила Свободі, що центр виборкам не отримлював ніяких указань. Показати своїм прикладом новому поколінню повагу до родної мови закликала білоруських наставників старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла у звороті у сувязі з початком нового навчального году. А всі першокласники Білорусі отримали книгу «Білорусь – наша родзіма» – подарунок президента Республіки Білорусь. Серед іншого у її багато портретів Олександра Лукашенки. Амбасадор Великої Британії Найджел Гулд Дейвіс напередодні від'їзду з Білорусі у інтерв'ю Свободі виказав сподівання, що у Білорусі не буде нових політв'язнів. Олександр Лукашенко протягує поїздки по Полеській глибинці. Ви на хвилях Радіо Свобода, протягуємо програму. І вот же, як ви чули, амбасадор Великої Британії Найджел Гулд Дейвіс розвітується з Білоруссю. З нагоди завершення своєї дипломатичної місії він дав інтерв'ю Радіо Свобода. Я пропоную послухати фрагмент інтерв'ю. Гэта быў прарыв у добрым сэнсе ў адносінах паміж Еўразвязам і Беларусю, калі цягам кароткага тэрміну на волю выйшлі ўсе палітвязні. Еўразвяз, натуральна, уважліва сочыць за асобнымі выпадкамі, якія цяпер непакоіць грамадскасць. З'яўленне новых палізняволеных будзе крокам назад. Амбасадор Великої Британії Найджел Гулд Дейвіс. Цалкам інтерв'ю на нашым сайце свабода.орг. Колективний зворот до генерального прокурора Білорусі Ригора Васильєвича ініціює старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька. Подстава звороту – публічне признання Олександром Лукашенком фальшування виніків президентської кампанії 2006 року. Тим часом старшиня Центру виборкаму Лідія Ярмошина у інтерв'ю «Свободі» заявила, що Центральна виборча комісія не отримлювала ніяких указань і готова продемонструвати усі протоколи територіальних виборчих комісій, щоб цілком підтвердити усю статистику. Тему протягує Владимир Глот. Збор подпісаў пачаўся ад сённяшняга дня. Мяркуецца, што на гэта пойдзе 3-4 дні, пасля чаго зварот перададуць генеральнаму пракурору, а таксама накіруюць у шэраг міжнародных структураў, ад АБСЕ да Еўразвязу, кажа Анатоль Лябецк. Звязана гэта з апошняй заявы Александра Лукашэнка, ўжо другой, дарэчы, у якім ён шчыра прызнаецца ў фальсіфікацыі вынікаў выбарчай кампаніі. Гэта звучыць напярэдадні новай прэзідэнцкай кампаніі, мясцовых выбараў, і я лічу, што гэта, ну, такі даволі цынічны вызаў і грамадзянам Беларусі, выбарчым, і міжнароднай супольнасці. Калі на гэта не рэагаваць, то гэта азначае, што мы, ну, прымаем да ведама вот тую інфармацыю, якая была агучана Александром Лукашенко, і гэта азначае, што праз год будзе новая ксеракопія старых падзей. Наша задача зараз прыцягнуць увагу ўнутры краіны і міжнароднай супольнасці да праблемы свабодных выбараў у Беларусі. У інтэрв'ю, якое Александр Лукашенко даў першаму намесніку генеральнага дырэктара ІТАР ТАСС Міхаілу Гусману, кіраўнік Беларусі сказаў, цытую, «За мяне на апошніх выбарах прагаласавала да ведама 93%. І я прызнаўся потым, калі мяне проста пачалі ціснуць, што мы сфальшавалі выбары. І я груба сказаў, так, сфальшавалі. Я аддаў каманду, каб не 93% было, а дзесьці там 80%. Я не памятаю колькі, таму што за 90 гэта ўжо псіхалагічна не ўспрымаецца. Але гэта была праўда, прызнаецца кіраўнік Беларусі». Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі Лідія Ярмошына сёння ў эксклюзіўным інтэрв'ю Радыё Свабода пракаментавала гэта выказванне так. Цэнтральная камісія не получала никаких указаний. Я публікавала те цифры, которые получила з территориальных избирательных комиссий. Что получили, то передали и то подвели. Мы готовы продемонстрировать все протоколы территориальных избирательных комиссий, чтобы полностью подтвердить всю нашу статистику. Статистика открыта. это на наши сборники опубликованы и имеются в библиотеках. Анатолия Лебецкого докладняя, хто подпишется под зворотом. И те, кто удельничали в опошних выборчих кампаний, и в якости кандидатов у президенты, и кандидатов у депутаты, ну, а так само представники интеллигенции, культуры, дичи, кино, повинен быть мощный резонанс и реакции. Параллельно мы повинны добиваться так само, конечно, захода господарини Ярмушины и у всех тех, кто робил эту фальсификацию, про якую широ сказал Александр Лукашенко. З лідарам АГП Анатолем Лябецьким гутарив Владимир Глот. Гэтую ситуацію активно коментують наведники нашого сайту свобода.орг. Тодор задає таке питання. Я не зрозумів, гэтая особа у пресі зняважила президента, обозвавши його хлусом. А що ви думаєте на гэты конт? Покиньте свой коментар на гэты артикул на сайті Свободи. А зараз про одну з наших вечорових передачів. Вучиться альбо не вучиться? Вучоба за мяжой – гэта цікава, патрэбна для паспяховай кар'еры, прэстыжна, а можа быць, небяспечна, невыносна цяжка і проста складана. Нават калі і так, усё больш беларусаў едуць у замежныя ўніверсітэты. Чаму? Ці спрыяе замежная адукацыя поспеху ў жыцці, каму варта вучыцца за мяжой, абмяркоўваюць беларусы з 7 краін свету на форуме беларускага замежжа. Передача Татьяны Поклад у нашем эфире хвилинов праз 25. 1 вересня початок навучального года. С этой нагоды до наставников Беларуси с Канады звернулася старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила. Пропануем фрагмент звороту. Дорогие наставники Беларуси, вы еще можете отразить белорусскую Беларусь. Вы можете выховать добрых, сумленных беларусов, якія будуць шанаваць усё беларускае, быць годнымі нашае шматвяковае гісторыі. Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў нядаўна казаў, што хапіла б аднаго званка, каб адрадзіць нашую мову. Вы маглі б гэта зрабіць нават без таго званка. Пакажыце прыкладам новаму пакаленню, што вы паважаеце сваю мову, што любіце ўсё беларускае, што любіце свой прыгожы край. Пакажыце вашым вучням, што яны могуць зрабіць, каб жыла беларуская Беларусь. Тады вашае жыццё не будзе змарнаванае, а вашая праца станецца вашым укладам у адраджэнне краю, за які вашыя продкі калісь змагаліся і аддавалі сваё жыццё. З глыбіні сэрца люблю наш край і беларускі народ. Так хацелася б, каб неяк пераканаць вас, мае дарагія браты і сёстры настаўнікі Беларусі, што трэба ратаваць тое, што яшчэ засталося беларускім, уключна з мовай, якую яшчэ можам выратаваць. Цалкам зварот да беларускіх настаўнікаў старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы на нашым сайце свабода.орг. Ці задаволеныя вы ўзроўнем адукацыі ў беларускіх школах? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля. Я считаю, у нас образование, оно формальное. Формальное, оно в том смысле, что у нас ставят оценки и относятся учителя к детям, как к своим собственным. И много завышают оценок. Много потом вопросов возникает при централизованном тестировании. Кто-то какую-то сумочку принес преподавателю, вот все, и отлично. Там уже и получше оценочки будут. Не всегда, но есть такие случаи. Выше сейчас уровень знаний у наших детей, чем раньше, чем даже нам давали. Намного выше. Если они даже с начальных классов уже физику изучают частично, там, уровня школы, чтобы поступить самому недостаточно, это по 100%. Во многом все зависит от ученика, но некоторые учителя не желают, чтобы достаточно готовить детей. И поэтому надо самому, с репетиторами, не с репетиторами, покупать книжки и готовиться. Я не знаю, что сказать. Дети мои были отличниками, знаниями детскими. Мы довольны. Сейчас у меня внук средненький, Виталий. Вот он нам на каникулах. Ну, мне кажется, что наши знания выше, чем заграничные. Раньше 10-летнее образование было гораздо уверенно и стабильно. Сейчас дети более устают. Молодежи, которая ходит и матерится, и в общественном транспорте, и по улице, то слабовато занимаются учителя родного языка и языковеды. Если бы некоторые из учителей сами имели больше обширные веды и старались развить себе, и все в некие рамки не стиснуть, было бы интересно. Если бы они тоже были заинтересованы в том, как дети эти веды маяли. Хотелось бы, чтобы был лучший индивидуальный подход преподавателя к каждому ученику. Преподаватель, скажем так, он хватает общую программу и пытается донести всем ученикам. Жыхары Гомеля адказалі на пытанне, ці задаволеныя вы ўзроўнем адукацыі ў беларускіх школах. На хвалях Радыё Свабода. У званках на свабоду слухачы разважаюць з нагоды пачатку новага навучальнага году, расказваюць пра тое, як цяжка вяскоўцам сабраць ураджай на прысядзібных участках, згадваюць факты расправы чыноўнікаў з апанентамі ўлады і шараговцамі. Званкі на свабоду падрыхтаваў Александр Байчун. Сёння дзень ведаў. Я мела шчасце ў 50-е і 60-е гады вучыцца ў школе народнай мове. Навучанне ў тэхнікуме на рускай мове для нас не было вялікай цяжкасцю. А зараз людзі з вышэйшай, а часта педагагічнай адукацыяй крыкам крычаць: «Мы не можам, і дзеці не змогуць». Усе, хто чуюць ад мяне беларускую мову, па іх словах, чуюць яе ўпершыню ад так званага звычайнага чалавека. І абсалютная большасць з іх шкадуе, што мова не гучыць нідзе і што яны асабіста не валодаюць беларускай мовай. Дарэчы, наступны слухач крытыкуе Радыё Свабоды і праграму «Званкі на свабоду» за тое, што мы даем слова расійскамоўным суразмоўцам. Беларуская мова – гэта свяшчэнны гук, знак вышэйшай экалогіі ў свеце. Таму недарэчна чутна Радыё Свабода рускую речь. Это як браза таго юнака, што цвёрда трымаўся на запросе. Зачыніць надо бы кляпаны для рускай речі у тэлефанаваннях. Цікава даведацца, што думаеце наконт гэтае меркавання вы, шаноўныя слухачы свабоды. Дарэчы, на мінулым тыдні мы расказвалі, як адміністрацыя Белавецкай пушчы нават без асаблівага допыту папрасіла даўняга аўтара нашага радыё, журналіста, эколага Валера Друнчука выселіцца з гатэлю і пакінуць цэнтральную сядзібу ў Камянюках. Слухаем чарговае тэлефанаванне. Я хотела поделиться своим меркованием с Валерием Дранчуком. Когда вы еще брали велосипед в пункте проката, у них уже трещали телефоны, и они били тревогу, что к ним едет корреспондент. Вот поэтому они и толкали вас в шею. Те, которым власть хорошо приплатила, бежала не только к оппозиции, ко всему на свете. Для них главное выжить любой ценой. Каментуе незалежны журналіст, эколаг Валер Дранчук. Вось цяпер, менавіта у тых умовах, у якіх мы знаходзімся, прэцэдэнт майго выгнання з пушчы больш важна скарыстаць для калектыўных дзеянняў, для таго, каб нам усім разам як мага больш казаць праўды. Я з пушчы прывёз за сотню выкрывальных фатаграфій. Я рыхтую фотавыставу. Вось тут і патрэбна калектыўная падтрымка. Буду чакаць. Вялікі дзякуй. Тэма ўзаемаадносінаў улады і грамадства працягвае наступнае тэлефанаванне. Народ пагрузіўся ў яму нішчаты і галечы, так как власці залязаюць народу ў карман і поўнасцю пустошываюць. Благодару за ўніманне. Чарговы званок канкрэтызуе сітуацыю. Мы попрасілі пракаментаваць гэты крык адчаю грамадскага рэдактара тыдня, актывіста з Ліды Станіслава Судніка. Вось толькі што я капаў бульбу, прыватнік прыехаў на сваёй капалцы, прайшоў за 20 000 усе гэтыя сотки. Мы непазбежна мусім рухацца да стварэння сельскіх муніцыпалітэтаў. Рух гэты ідзе сам па сабе. Вось у маёй вёсцы, адкуль я родам, на сёння сельсавет набыў камбайн, якраз пра тыя абмалоты. І малоціць гэтыя прыватныя ўчасткі у іншым сельсавеце. Набылі малакавоз, тобто непазбежна рухаемся к таму, каб сельсаветы гэты становіліся як бы муніцыпалітэтамі, якія бы мелі сваю ўласнасць. Нагадваем, телефон свабоды ў Мінску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 373-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і ў свеце. Мы таксама чакаем водгуку на працу Радыё Свабода. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Аляксандр Байчун. Тэлефон аўтаадказнік свабоды ў Мінску працуе і ў гэтыя хвіліны. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды на тэму, якія вынікі працы офісу АБСЦ ў Беларусі. Вы на хвалях Радио Свабода у Менску 20:30 у Пражскай студыі навіну Сергій Навумчык і на пачатку асноўныя падзеі ў Беларусі. У горадні актывісты непрызнаванага ўладамі Саюза палякаў арганізавалі выставу, прысвечаную 70-му годкам пачатку Другой сусветнай вайны. Прызнаць публічна, што Александр Лукашэнка сфальшаваў вынікі прэзідэнцкай кампаніі 6-го году, такі калектыўны зварот да генеральнага пракурора Беларусі ініцыюе старшыня ГП Анатоль Лебецька. Тым часам старшыня ЦВК Лідія Ярмошына заявіла Свабодзе, што цэнтр выбаркам не атрымліваў ніякіх указанняў і гатовы прадэманстраваць усе пратаколы тэрытарыяльных выбарчых камісіяў, каб пацвердзіць усю статыстыку. Камітэт па правах чалавека ААН вызначыў Рэспубліцы Беларусь канчатковы тэрмін 15 лістапада для падрыхтоўку адказу па зыску сям'і зніклага Анатоля Красоўскага. Зыск быў пададзены 16 лістападу 2008 году, тэрмін адказу быў першапачаткова прызначаны на 16 траўня гэтага году. Аднак місія Беларусі пры ААН запатрабавала прадаставіць ёй копію зыску і дадатковых дакументаў на расейскай мове. Арыгінал быў напісаны па-ангельску і тэрмін быў адкладзены. Зыск Красоўскі складаецца са 100 пунктаў і мае дадатак у выглядзе 26 дакументаў аб'ёмам больш як у 1000 старонак. Нагадаем, што бізнэсовец Анатоль Красоўскі знік 16 верасня 99 году разам з палітыкам Віктарам Ганчаром. Паказаць сваім прыкладам новаму пакаленню павагу да роднай мовы заклікала беларускіх настаўнікаў старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла ў звароце ў сувязі з пачаткам навучальнага году. Гэта былі падзеі ў Беларусі, а цяпер да асноўных міжнародных падзеяў. Сёння ў адмысловых урачыстасцях у Гданьску з нагоды 70-х угодкаў пачатку Другой сусветнай вайны бяруць удзел лідары 20 краінаў, у тым ліку і прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. Галоўны перамоўшчык па пытаннях іранскай ядзернай праграмы Саід Джалалі заявіў, што Іран гатовы аднавіць перамоўны працэс і мае новую версію прапановы, якая можа быць падставай для абмеркавання. Прэзідэнт ЗША Барак Абама запатрабаваў ад Ірану аднавіць перамовы пад пагрозай новых міжнародных санкцыяў. Два брытанскія і два амерыканскія жаўнеры загінулі ў Афганістане ў выніку выбуху бомбы. У мінулым жніўні ў Афганістане загінула 47 амерыканскіх вайскоўцаў. Сёння ў Беслане Расійская Федэрацыя адбыліся жалобныя мерапрыемствы памяць гадавіны трагедыі 4-го году, калі з 1 па 3 верасня тэрарысты ўтрымлівалі больш як 1200 закладнікаў. Падчас аперацыі па вызваленню загінулі 330 чалавек. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. І неўзабаве перадача «Экспертыза свабоды», прысвечаная вынікам дзейнасці місіі АБСЕ ў Менску. Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвілін праз 15 беларуская замежжа. Сёння ў перадачы Тацяны Поклад беларусы з розных краінаў свету гавораць пра тое, ці варта ехаць вучыцца ў заходнія ўніверсітэты. Але спярша нашая экспертыза. Кіраўнік офісу АБСЕ ў Беларусі нямецкі дыпламат Ганс Йохан Шміт датэрмінова пакідае сваю пасаду. Ці выконвае офіс сваю функцыю, дзеля якой ён быў створаны? Чаму беларуская апазіцыя крытыкуе яго працу? Ці павінна тэма правоў чалавека быць галоўнай у дзейнасці офісу АБСЕ ў Беларусі? Гэтае пытанне ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Першапачаткова прадстаўніцтва АБСЕ ў Беларусі з'явілася ў 1998 годзе. Яна называлася «Кансультатыўна-назіральная група АБСЕ», якую ўзначаліў нямецкі дыпламат Вік. Ягоная дзейнасць выклікала вялікае незадавальненне беларускіх уладаў, і дыпламаты АБСЕ былі фактычна выціснуты з Беларусі. Менск патрабаваў змяніць мандат прадстаўніцтва гэтай арганізацыі, і АБСЕ вымушана было пайсці на саступкі. З новым мандатам і новым кіраўніцтвам офіс АБСЕ змяніў кірунак і метады працы. Можна сёння падводзіць пэўныя вынікі. Як ацаніць працу офіса ОБСЕ ў Менску? Ці выконвае ён сваю функцыю, дзеля якой ён быў створаны? Спадар Фёдараў. Для початку я б хотів нагадати крыху історію створення цієї консультаційно-назіральної групи. Все почалося після референдуму листопадовського 96-го року. Уже у лютому наступного року було пропоновано тогочасному міністру заміжних справ Антоновичу, діючим старшиням ОБСЄ, допомога в урегулюванні політичного кризису. Перемови йшли довго. Лукашенко зазначив, що ми не у Чечні, не в Афганістані, нам ніякі місії не потрібні, але все ж домовленість була досягнута об створенні представництва. Метою було відсочування ситуації з правами чоловіка у Білорусі. Ось я літерально цитую, які були задачі. Оказувати содіяння білоруським владам у розвитті демократичних інститутів і виконання інших обов'язків, прийнятих у рамках ОБСЄ. Це перше. І друга – відсочувати цей процес і докладати об їм. Але, як ви вже згадали, наприкінці 2002 року група фактично спинила існування. Були перемови поміж владами і ОБСЄ доволі довгі і напружені. І в виніку було вирішено створити уже замість консультаційно-назіральної групи офіс і з новим мандатом. Ось новий мандат предугляджує амаль виключно супрацовництво з урадом у таких сферах, як інституційне будівництво, розвиття громадської супольності, економіка і охорона навокольного осяроддя. Ми бачимо, що значно поширений мандат у цілим і звужений у той сфері, яка була першопочатковою. Це значить у сфері оборони прав чоловіка. Склад усіх місій, які почалися з 2003 года, значно больше уваги надає менавіта гэтым іншим керункам. Тому тут можна розмовляти тільки об тим, накольки відповідає дійсність групи ОБСЄ в сьогоднішній місії мандату, який існує на сьогоднішній день. Господар Селіцкий, як би ви прокоментували ось гэту еволюцію мандата представництва ОБСЄ в Білорусі і накольки офіс ОБСЄ гэтую функцію, гэты мандат виконує? Просто была полная политическая эволюция внутри Беларуси, на якую накладывалась деятельность ОБСЄ. Что было подчас Подоровика и часково подчас миссии с Подора Шмидта. Роля керовника миссии набывала полный публичный характер. Якого не было у Подора Хайкина, светлая ему память, и Подора Петерсона, это треба уличивать, а не только узважать на сам мандат. И 10 годов тому, ці, скажем, 9 годов тому, и зараз, это был час больше подвышенных чеканий. При полной замкнутості політичної системи у Білорусі, заміжна дипломата, особливо представник такої впливової міжнародної організації, приймає ніяку роль політика. А для його чекають, що відновіта його діяльність може щось змінити в Україні. І кожен з їх з гетої ролі давав раду по-своєму у рамках того мандату, який був, і у рамках тих обставин, які були. У Спадара Віка і у Спадара Шміта були різні політичні обставини, і був вельми різний політичний мандат. І треба сказати, що те, що відбулося у 7-9 років тому з місії ОБСЄ наклала певна відбиток так само і надійна з Подора Шмітом. Чому апошнім часом праця офісу ОБСЄ сподорожничали скандали з того часу, коли керівником офісу став німецький дипломат Подор Шмідт? Їм не задоволена була білоруська опозиція, яка публічно критикувала і навіть писала у штаб-кватеру ОБСЄ. Чи має рацію опозиція в своїм незадовольненні? Подор Федору. Тут треба вернуться до консультаційно-назіральної групи. Безумовно, мандат її був більш широкий, але відомо, що Спадар Вік мав певну схильність становитися на бок опозиції. Зараз ми бачимо одворотне. Спадар Шмідт, як бицем, я так осторожно кажу, бо тут в мене немає таких твердих доказів, більш схильний становитися на бок уладов. Позиція Спадара Віка була більш високородною, бо він становився на бок слабих. Білоруська опозиція – одна допомога, яку вона може отримувати, іде звонку. Страта одної з кропок, криниць гэтай допомоги, яка відбувається зараз, вельми тяжко відбивається на білоруській опозиції, тому є представники вельми незадоволені тим, що робить Спадар Шмідт. В той же час я б хотів перестерегчи від того, каб надавати вельми велике значення усій гэтай місії. Навіть коли б зараз Спадар Шмідт у межах гэтого мандата устав усе ж таки більш на бок опозиції, так само ніяких принципових зменів відбитися не може, бо ОБСЄ сама по собі не та організація, яка може, в принципі, нешто змінити. Ви слухаєте «Експертизу свободи». Виніки праці Офісу АБС у Білорусі обмірковують політолог Андрій Федоров і директор зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталь Селіцький. Веде передачу Валер Карбалевич.

Ён меў права такое заявіць, але гэта трэба было падмацавана некай больш актыўнай дзейнасцю ў іншых накірунках. Былі ў офісу АБСЕ за часамі спадара Шміта пэўнае дасягненне, я лічу такім дасягненнем, скажам, круглы стол па медыям, які меў пэўны плён. Такая заява сапраўды выглядзела як адгаворка. Ён увесь час імкнуўся да публічнай ролі тут у Беларусі. Ён быў на ток-шоу, ён ездзіў. Чалавек імкнуўся да сафіта ў медыя. Ён стаў публічнай персонай у Беларусі, ён стаў публічным палітыкам у Беларусі з усімі станоўчымі і адмоўнымі рысамі гэтай з'явы. Місіі ОБСЕ існуюць далёка не ва ўсіх краінах, сябру ОБСЕ, а толькі ў тых, у якіх ёсць менавіта праблемы альбо канфліктаў, альбо правоў чалавека і дэмакратыі. У гэтым сэнс з'яўлення гэтага прадстаўніцтва, калі б у Беларусі з гэтым было ўсё ў парадку, патрэбнасцю місіі мусіць не было. І вось у гэтай звязцы такая заява, мне падаецца, ну... Я скажу больш. Гэта была першая місія, якая была скіравана менавіта на маніторинг правоў чалавека. І на гэтым фоне такая заява выглядае трохі дзіўна. Так. Прагучала экспертыза свабоды. У перадачы бралі ўдзел палітолях Андрей Фёдараў і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У сераду 2 верасня о 12 гадзіне на нашым сайце пройдзе онлайн-канферэнцыя з старшынём партыі БНФ Лявонам Баршчэўскім. Свае пытанні госцю онлайн-канферэнцыі вы можаце задаваць ўжо цяпер. Праз 2 хвіліны у нас чарговы выпуск перадачы «Беларуская замежжа», а перад тым яшчэ напамін пра асноўныя падзеі дня. У Польшчы адбываюцца цырымоніі, прысвечаныя 70-годдзю пачатку Другой сусветнай вайны. Ва ўрачыстасцях у Гданьску бяруць удзел лідары 20 краінаў свету, у тым ліку прэм'еры Нямеччыны і Расіі. У горадні актывісты непрызнаванага ўладамі саюзу палякаў арганізавалі выставу, прысвечаную 70-м угодкам пачатку Другой сусветнай вайны. Прызнаць публічна, што Аляксандр Лукашэнка сфальшаваў вынікі прэзідэнцкай кампаніі 2006 году, такі калектыўны зварот да генпракурора Беларусі ініцыюе старшыня АГП Анатоль Лябецька. Тым часам Лідія Ярмошына заявіла свабодзе, што цэнтр выбаркам не атрымліваў ніякіх указанняў. Паказаць сваім прыкладам новаму пакаленню павагу да роднай мовы заклікала беларускіх настаўнікаў старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла ў звароце ў сувязі з пачаткам новага навучальнага году. А ўсе першакласнікі Беларусі атрымалі кнігу «Беларусь наша радзіма» падарунак прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Сярод іншага ў ёй багата партрэтаў Аляксандра Лукашэнкі. Амбасадар Вялікай Брытаніі Найджэл Голд-Дэйвіс напярэдадні ад'езду з Беларусі ў інтэрв'ю свабодзе выказаў спадзяванне, што ў Беларусі не будзе новых палітвязняў. Александр Лукашенко працягвае паездкі па палескай глыбінцы. З вамі Радыё Свабода. Далей у нас беларуская замежжа. Пачынаецца восень, і сотні маладых беларусаў выпраўляюцца вучыцца на захад. Чаму ўсё больш беларусаў імкнецца ў замежныя ўніверсітэты? Ці варта вучыцца за мяжою? Гэтыя пытанні на пачатку навучальнага году абмяркоўваюць беларусы з 7 краінаў свету на форуме «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала Таццяна Поклад. Усё больш беларусаў едуць у замежныя ўніверсітэты. Чаму? Гэтае пытанне я задавала маладым беларусам з розных краін. Кожны з удзельнікаў гэтага форуму мае досвед жыцця вучобы ў некалькіх краінах. Гісторык Ніна Скіп'ян пасля вучобы ў Нямеччыне, у яе гэта была паслядыпломная адукацыя, ад пачатку гэтага году працуе ў Чэхіі, дзе выкладае ў Карлавым універсітэце ў Празе і вывучае чэшскую мову. Нямецкія фонды сёлета павялічвалі колькасць стыпендыяў для беларусаў, і нягледзячы на тое, што вучоба за мяжой гэта звычайна больш працы, больш праблемаў і нечаканасцяў, ахвотных вучыцца ў той жа Нямеччыне ўсё большае. Ніна Скіп'ян. Люди едуть, тому що це дає свободу таку, яку не отримуєш у Білорусі, в принципі. Я ось беру, наприклад, моя сябровка, яка не стипендіатка, і вона просто туди приїхала, поступила, почала вчитися, почала працювати одночасово з цим. І вона може сама, їй ніхто не допомагає, вона сама може здимати квартиру, і вона може їздити на відпочинок туди, куди хоче, у європейські країни. І вона просто відчуває там себе нормальним чоловіком. У Мінську чи у Білорусі такого по щирості не тяжко уявити. Без підтримки, без фінансової підтримки, тільки щоб чоловік працював на той праці, на якій вона працює, офіціанткою, щоб він мог дозволити собі такі ж самі речі. Відповідно, це дає узровень той свободи і відказності за свій люс. І чоловік просто вибирає, що він хоче робити надалі. Ніна Скіп'ян – історик, яка і проходила свою послядипломну програму у Німеччині. А ось про технічну білоруську едукацію мені доводилося чути шмат становчого студентів. Тим не менш, усе більше білорусів їдуть вивчати технічні спеціальності за межу. Павел Хівук вивчає громадянське будівництво у Франції. До цього він скончив технікум у Бересті по той же спеціальності. Ось його міркування. Той час, як нам в буші вводять наша едукація сама лепша і так далі, зараз я просто стикаюся, ось технічно, я скончив техніку, а я те саме, що їх не по-нормальному. Тому що тут після цього інституту я так само вийду технікам. Але узровень та не передати. Тут іде насамрэч підрихтовка спеціалістів, а у нас рихтують невідомо кого. Людей з дипломом, але які нічого не вміють. Серйозно, небо і земля. Не те, що наша благая система, а просто до чого її довели. Ось вся ця система, коли хабари беруть, коли пропихують своїх людей, як наставники не хочуть нормально викладати, як спеціалістів не хапає, тому що нормальний наставник не йде викладати технікум той самий. І кажуть, наші дипломи не признають. А, звісно, їх не будуть признавати. Хто їх признає, коли їх узровень такий? Наприклад, я спочатку обурався, чому мені написали еквівалент моєго технікума, написали не інститут, а написали ліцей, їхній ліцей професійний. Це як у нас профтехучельня, а то і ніже. Я спочатку обурався, зараз я просто зрозумів, чому вони це написали. Тому що узровень якраз такі отримується. Тому, коли спочатку я казав, що в мене там є диплом техніка, зараз я просто про це і не нагадую нікому. Павел міркує, що у Франції для тих, хто здольний і жадає вчитися, відкривається значно більше можливостей, ніж у Білорусі. Усе залежить від самого студента найперш, а не від того, яких він має знайомих і свояків, і ці здольні заплатити хабар. Але бодай саме головне – узровень викладання. Павел плянує вертатися у Білорусь після отримання диплома. Його спеціальність технічна. Чому білоруси обирають заміжну едукацію і чи потрібна яна гуманітаріям, коли яни не плянують еміграцію? Ярослав Кривой має юридичну едукацію. Він почав учебу у Білорусі і скончив її у Гарварді, а поміж тим вчився у Росії, Голландії і у Великій Британії. Вчитися за межою, безумовно, варто кожному білорусу, незалежно від того, які він має далі плани. Чи вертатися в Білорусь, або шукати можливості попрацювати у інших місцях, або залишатися на більш довгий час за межою. І це варто робити, тому що підхід до едукації у західних країнах, і найперш у Англії і у Злучених Штатах Америки, вельми відрізняється від того, що є у Білорусі. У першу чергу, едукація накерована не на те, щоб загрузити чоловіка якими ведами, які потім він буде автоматично повторати, але навчити чоловіка критично думати і вирішати конкретні життєві проблеми з допомогою тих ведів, які чоловік отримовує під час едукації. Наприклад, коли у нас вивчають право у Білорусі, то головним чином просто вчать закони, а потім їх переказують викладчику. В той же час, як у західних країнах, і у першу чергу Англії, і у Злучених Штатах Америки, дається якась конкретна проблема, чи конкретна якась спречка, студентам пропонується виказати свої міркування, які є різні підходи для вирішення цієї проблеми, і підкреслюється те, що одна проблема не обов'язково має один і правильний відказ. Варто вчитися за межою, тому що це навчить критично мисленню, это позволить поширить горизонты, проглядеть іншие країни, выучить іншую мову, что безумовно збагатить человека в незалежности от того, які його дальші плани. На хвалях свободы белорусская замежа. Сегодня у передачи белорусы из разных краин света говорят про то, чи варто ехать учиться у заходние университеты. Варта адзначыць, што студэнты абіраюць не проста нейкую абстрактную вучобу за мяжой недзе, а канкрэтную краіну, пэўны універсітэт. Напрыклад, Скандынавію абіраюць за магчымасць вучыцца па-ангельску, бясплатную адукацыю. Цягам двух апошніх гадоў шведскі інстытут, які спрыяе адукацыі замежнікаў, атрымлівае ад Беларусі ўсё больш заявак. У працэнтным дачыненні больш, чым з Расіі ці Украіны, напрыклад. Чым Швецыя прывабная для беларусаў? Марыя Вішнеўская. Швеция, как бы, вельми такая, сейфти, как это называется, не пропадешь. Я лишу, что тут вельми добрая система адукации. Вот тут никто никого не будет поднатягивать, никто никого не будет там заставлять нечто робить. Все вельми свободно. Как и сама Швеция, все вельми демократично. Алена Кавальчук закончыла ў Дані адну з вышэйшых народных школ, а цяпер яна на апошнім курсе Капенгагенскай вышэйшай бізнес-школы. Беларускія студэнты тут перакананыя, што вучыцца ў Даніі варта, і рашэнне дапамагаць беларусам заарыентавацца ў дацкай адукацыі было нават адной з прычынаў стварэння імі беларускай асацыяцыі ў Даніі. Алена Кавальчук. Мне здаецца, Данія адна з тых краінаў, куды беларускай моладзі было б добра паехаць. Не толькі з мэтай навучання, але таксама з мэтай атрымання досведу пра дэмакратыю, пра свабоду слова. Таму што Данія гэта як бы яно ва ўсім. Яно ў паветры, яно ў тэлебачанні, яно ў школе, ва ўсім. Гэта вельмі дэмакратычная, ліберальная краіна. Яна як бы, мне здаецца, экстрым такі ў параўнанні з іншымі европейскими краинами. А мне кажется, белорусам не хапает этого, тому такие прыжоки в недемократичные краины, в вельми экстремальную демократичную краину, это было бы вельми корыстно. Один з самых значных плюсаў заходняй вышэйшай адукацыі, якога не мае беларуская сістэма, на захадзе ў цэнтры адукацыі знаходзіцца студэнт і яго інтарэсы, адзначае Таццяна Хома з Аўстрыі. Таццяна – выдатніца, якая была адлічаная з беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта за актыўнасць у студэнцкім міжнародным руху, калі абірала з ліку многіх прапановаў ВНУ для працягу вучобы, абрала Венскі універсітэт. Зноўскі, з досведу працы студэнцкай арганізацыі, мы заўсёды абмяркоўвалі, змагаліся за тое, што падыход да навучальнага працэса мусіць быць такім, што ў цэнтры гэтага навучальнага працэса мусіць знаходзіцца студэнт. Адчуванне такой сістэмы, дзе я знаходжуся ў цэнтры, ну, не ў прамым сэнсе, а так наогул, яно ёсць і падчас заняткаў, і ў дачыненнях паміж студэнтам і выкладчыкам. Так кажа Таццяна Хома з Аўстрыі. Ягор Дарашкевіч мае досвед вучобы ў Італіі, Францыі і США. Яго меркаванне. Што дае американская адукацыя, чаго не дае беларуская адукацыя. Ведаеце, американская адукацыя, яна была нашмат больш гнуткай, чым беларуская. Мне не трэба было прымаць вельмі важныя рашэнні, калі мне было яшчэ 17 год, калі я скончу школу, і вырашаць, што я хачу рабіць са сваім жыццём, што хачу вывучаць. Ведаеце, американскі коледж даў мне 2 гады. Выбраць сваё накіраванне, даў магчымасць паспрабаваць розныя накірункі. Для мяне гэта было вельмі важна. У Беларусі ўсё больш моладзі не пагаджаецца з абмежаваным выбарам, які прапаноўваецца мясцовай сістэмай адукацыі. Мары і памкненні беларускай моладзі шырэйшыя за тыя рамкі, што для іх спрабуе вызначыць улада. Выпускнікі самі шукаюць тое, што дапамагае дасягнуць жаданага. І калі патрэбнае ВНУ на іншым кантыненце, значыць, варта паехаць за 1000 кіламетраў. Выезд на вучобу за мяжу – праява актыўнай пазіцыі, калі ідзеш не самым лёгкім шляхам. Беларусы, якія вучыліся за мяжой, заахвочваюць і дапамагаюць іншым паступіць у заходнія універсітэты. У іх ліку і тыя, хто вярнуліся ў Беларусь, як Ірына, гісторык, аналітык моладзевых мультымедыйных праектаў. І адзін з праектаў Ірыны і яе сяброў – мультымедыйны часопіс, ужо вядомы ў Беларусі, які мае адмысловы падрабязны выпуск пра адукацыю за мяжу. Пасля таго, як я закончыла аспірантуру, тут я дакладна ведала, што хацела бы павучыцца за мяжой. 2 нагоды. Мне завжды цікавілі іншыя сістэмы адукацыі, і мне здавалася, што немагчыма быць экспертам у чымсьці, не паспрабаваўшы гэта штосьці на ўласнай скуры. Потым, калі я абрала галіну навучання, то адзінай краінай, дзе гэтая галіна выведзена на вельмі сур'ёзны акадэмічны ўзровень, з'яўляецца на сённяшні дзень па-ранейшаму Злучаныя Штаты Амерыкі. Мая сфера была ў грамадзянскай палітыкі. Ці атрымала тое, што чакала, так і значна больш. Это абсалютна іншы падыход да навучання, скіраваны на вельмі крытычнае мысленне. У мяне быў цудоўны клас, былі цудоўныя выкладчыкі, цудоўныя сябры, якія былі гатовы падтрымаць у любы момант. Я пераадолела вельмі шмат стэрэатыпаў, з якімі ехала. Так што насамрэч я б усім вельмі раіла тым, хто задумваецца і так вагаецца, паспрабаваць ці не паспрабаваць. Гэта выклік самому сабе, але той выклік, якім ты пасля ганарышся, і які дае такі штуршок для далейшага жыцця і далейшага развіцця прафесійнага ў тым веку, які наўрад ці можна замяніць чымсьці іншым. Чаму беларусы едуць вучыцца за мяжу, чаму варта атрымаць заходнюю адукацыю, абмяркоўвалі студэнты з розных краін на форуме беларускага замежжа. Больш інфармацыі, кантакты і фотаздымкі вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Вы таксама можаце выказаць свае меркаванні і прапанаваць сваё пытанне. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы ведет Татьяна Поклад.